Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 7 listopada. Ale nie siódma, minęła piąta. Trójkowy budzik. Mały kawał drogi mam za sobą. Mam nadzieję drugie tyle biec. Ze jednej chmury złamany na pół spadałem na ziemię głową stół. Jeden raz wichnąłem sobie serce. Bywało, że obiłem sobie tył. Ale idę gdzie chcę, tak nie czuję jak mnie prowadzi mu spokojny sen. Nie, nie mam wiele wiem, ale nogi niosą w dal. I tak, gdzie zaprowadzą mnie, gdzie się dziś położę spać, los pomoże czy. A przepuszczałem kasę jak ten bał. Nie, nigdy nie, bo ja nie proszę się, bo lubię mieć prostą mój łeb. Nie jeden raz spotkałem przyjaciela, płakałem kiedy szedłem na tamten świat. A ja wierzę, że ty aż do końca mych dni zostaniesz tak blisko jak dziś. Nie, nie mam wiele wiem, ale nogi niosą w dal. I tak, gdzie zaprowadzą mnie, gdzie się dziś położę spać, los pomoże czy. Głową w dół. Ostatnio redakcyjny kolega tak właśnie wspominał. Nie wiem, jak to się stało. Normalnie położył się spać, głowa na podusi, kołderką przykryty, budzi się rano głową w dół. No, rozumiem, dzieciaki, maluchy, jeszcze takie tam przedszkolaki, żeby tak, ale dorosły facet, no, no, zachodziliśmy w głowę, jak to możliwe, ale takie rzeczy też się zdarzają. 4 minuty po godzinie 5. Pan synoptyk już. Głową w dół, w górę, pięść zaciśnięta, kciuk do góry. Bardzo dobrze. No, bo to w sprawach pogodowych tak to wygląda. Choć ranek mglisty, to niewesoło szczególnie kierowcom. Przed południem miejscami będą utrzymywały się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Zatem jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność, to po pierwsze, a po drugie, by szykując się do pracy, czy jadąc, albo pracując za fajerą, wziąć także i tę poprawkę na mgły. W dzień ma być pogodnie, słonecznie, choć na wschodzie, w rejonie mgieł, pan synoptyk określa to, że będzie zachmurzenie duże. Wiatr słaby, umiarkowany, w górach porywisty, ciśnienie nieznacznie się waha się, a w Jeśli chodzi o te wartości temperatury, w Polsce dziś od 11 stopni na Suwalszczyźnie, 16 w centrum, zresztą około 15-17 stopni w większości regionów. Najwyższa temperatura w ciągu dnia na Podkarpaciu, najcieplej, tam dziś do 20 stopni. No tak to pięknie się pogodowo poukładało. Breakout, muzyczna historia, jako żywa. 5 minut po godzinie 5. Osiem minut po godzinie 5. Co dziś przed nami z kraju, z zagranicy? Początek trzydniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. poprawkami Senatu do ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Zgodnie z nią 12 listopada ma być dniem wolnym od pracy. Senatorowie wprowadzili do ustawy 3 poprawki. Najważniejsza z nich mówi o tym, że 12 listopada będzie dniem wolnym od handlu. Dziś przed południem odbędzie się uroczyste rozpoczęcie największych w tym roku ćwiczeń polskiego wojska pod kryptonimem Anakonda 18. Rozpoczęcie manewrów zaplanowano o 9 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej. Uroczystość będzie połączona z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Przypomnijmy, że Anakonda to cykliczne, organizowane co 2 lata ćwiczenia. W tegorocznych manewrach oprócz polskich żołnierzy będą się też szkolić mundurowi z 9 państw członkowskich oraz struktur dowodzenia sił NATO. Anakonda 18 potrwa do 6 grudnia. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o poziomie stóp procentowych w Polsce. Od tego, co postanowią członkowie Rady, zależy wysokość oprocentowania kredytów i lokat w złotych. 80 studentów otrzyma dziś diamentowe granty. Laureaci dostaną dofinansowanie na swoje badania oraz będą mogli skrócić ścieżkę kariery zawodowej i ubiegać się o stopień doktora z pominięciem stopnia magistra. Łącznie na sfinansowanie grantów w 7 edycji programu przeznaczono 16 milionów złotych. Z zagranicy dziś w Wilnie odbędzie się 27. konkurs recytatorski imienia Adama Mickiewicza Kresy 2018. Eliminacje centralne zostały zorganizowane w auli Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Wilnie. Recytacje konkursowe rozpoczną się dziś o 10, a uczestnikami konkursu są recytatorzy polskich sztuł z Litwy, Ukrainy, Białorusi oraz innych krajów, a współorganizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie Macierz Szkolna. W Norwegii dziś zakończą się największe od czasów zimnej wojny ćwiczenia NATO. Te manewry miały sprawdzić gotowość wojsk sojuszu do obrony krajów członkowskich. A oprócz krajów NATO w manewrach brali udział żołnierze ze Szwecji, Finlandii. NATO podkreślało, że ćwiczenia mają charakter obronny, a nie agresywny. Były odpowiedzią na rosnące zagrożenie w Europie ze strony Rosji. To właśnie po aneksji Krymu i rozpoczęciu konfliktu na wschodzie Ukrainy sojusz znacząco zwiększył liczbę wspólnych manewrów na kontynencie. Na ćwiczenia w Norwegii NATO zaprosiło obserwatorów z całego świata, także z Rosji i Białorusi. Wiele z tych wydarzeń, czy z kraju, czy z zagranicy, oczywiście w pozostałych audycjach, w serwisach informacyjnych, także na portalu Polskie Radio 24. 11 minut po godzinie 5. Wracamy do wczorajszego tematu. Tak się jakoś złożyło. Państwo także to sugerują, że pan Stefan, zdaje się, wymyśla te dni i generalnie chyba cały kalendarz świąt osobliwych. Pamiętają państwo, wczoraj mówiliśmy o dniu orężady, czy orężatki w proszku. No i kilka sygnałów dotyczących tego, że właśnie, że taka jeszcze funkcjonuje, że to też tak jak drzewiej bywało teraz młodzież, no młodsi nawet niż młodzież gimnazjalna, w ten sam sposób konsumują. Gdzie tam kto będzie rozpuszczał, mieszał i tak dalej. Na paluszek, na języczek i tak właśnie to przyjemnie również buzuje. No i również zabuzowało redaktorkowi w głowie, że przecież jest taka piosenka, w której właśnie ta orężatka w proszku na języku się pojawia. Kudłaty, durnowaty, wczoraj nie wiedziałem, przypomniałem sobie i dziś nadrabiamy braki. Muzyka końca lata. Dziś ja na lewo, ty na prawo, prosto nim zostaw uchylone drzwi. Kto zazwieczy, to na pewno koniec już. Mamy po 20 lat, zero kasy, trochę ciuchów i doświadczeń, dużych wspólnych, małych spraw. Proszę, nie rozchodźmy się na zawsze, nie. To wciąż pamiętam te wakacje, gdy w kołębniku dałaś mi na palcu swym orężatkę proszku do obiednie leśne sny. I jami piliśmy hitlerowców, opaleni kurze matka, bankami strzelaliśmy buchy, upijanie wina w sadzie, to zjadka, to wcale nie są, nie są bzdury, nie są bzdury, moja miła, to złączyło nas na zawsze, nie są bzdury, moja miła, la la la la la la. Dziecko chowam wciąż przed facetem w garniturze i krawacie. Twoje ciągle kusi wąż tłustym i dojrzałym jabłkiem z nasionami. Jeszcze się nie damy, nie. Przyjdź o drugiej na plac zabaw pod kasztanem. Odnowimy przysiąg sto, wypalimy faję z Indianami, bo wciąż pamiętam te wakacje, gdy w gołębniku dałaś mi na palcu swym orężatkę proszku do obiednie leśne sny. Pijami piliśmy hitlerowców, opaleni kurzem lata, tankami strzelaliśmy buchy, upijanie wina w stadzie. Ta zjadka to wcale nie są, to wcale nie są bzdury. Dokąd to pójdziemy dziś, pójdziemy dziś. Dokąd to pójdziemy dziś, pójdziemy dziś. Dokąd to pójdziemy dziś, pójdziemy dziś. Dokąd to pójdziemy dziś, pójdziemy dziś, hej. Dokąd to pójdziemy dziś, pójdziemy dziś. Dokąd to pójdziemy dziś, pójdziemy dziś. Dokąd to pójdziemy dziś, pójdziemy dziś. Dokąd to pójdziemy dziś. wczoraj nie zmieściliśmy, bo troszkę brakło czasu i ta oranżatka nam się pojawiła w kalendarzu, jak królik z kapelusza wyskoczyła w kalendarzu świąt osobliwych od pana Stefana. Ciekaw jestem, co dziś pan Stefan wymyśli. Znaczy, przepraszam, co dziś w kalendarzu się pojawi. A jeszcze będziemy zaglądać także i do tych mądrości ludowych. Na razie kwadrans po piątej, zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Pulsu Biznesu, który informuje, że ministrowie finansów państw Unii zatwierdzili wczoraj w Brukseli przepisy, które umożliwiają objęcie elektronicznych wydań książek i gazet obniżoną stawką VAT-u. To zakończenie trwającej od blisko 2 lat procedury legislacyjnej. To z dziennika Puls Biznesu. Z naszego dziennika raport Komisji Śledczej do spraw Amber Gold powinien być gotowy na przełomie roku. Tak zapowiada w wywiadzie wiceprzewodniczący tej komisji Tomasz Rzymkowski z Kukiz 15. Pytany, kiedy Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przedstawi raport, Rzymkowski odparł, że powinien być gotowy na przełomie tego i przyszłego roku, chociaż trudno jednoznacznie przesądzać o terminie, zwłaszcza że do komisji wpłynęły kolejne materiały, które mogą rzucać nowe światło na całą sprawę. Nie mogę mówić o szczegółach, gdyż są one objęte klauzulą tajności, mówi poseł Tomasz Rzymkowski w wywiadzie dla naszego dziennika. Z Rzeczpospolitej o tym, że przybywa upraw, a polskie wina zdobywają większą popularność i szturmują coraz wyższe półki cenowe. Według najnowszych szacunków w branży mamy już około 230 winnic. Winiarstwo w Polsce staje się coraz bardziej popularniejszym zajęciem, a producenci w przeciągu 4 lat podwoili swoje szeregi. Powierzchnia upraw sięga już prawie 400 hektarów, a produkcja w sezonie 2017-18 to ponad 5200 hektolitrów. Mimo rozwoju tej branży daleko nam jeszcze do Włoch, które na 900 tysiącach hektarów produkują 55 milionów hektolitrów win rocznie. W polskim klimacie lepiej udaje się wino białe. Nadzieję branża wiąże także z winem musującym. Coraz więcej winnic w Polsce, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna o tym, że tajemniczy obiekt w kształcie cygara, który w ubiegłym roku pojawił się w systemie słonecznym, mógł być sondą obcej cywilizacji. Tak twierdzą astronomowie z Uniwersytetu Harvarda. Opublikowali swoją najnowszą teorię w listach dziennika astrofizycznego. Naukowcy twierdzą, że obiekt, który w ubiegłym roku pojawił się w Układzie Słonecznym i który wykazywał się niezwykłym przyspieszeniem oraz wysoką prędkością, może być sondą wysłaną w kierunku Ziemi przez obcą cywilizację. Tak twierdzą astronomowie z Uniwersytetu Harvarda. Taka zaskakująca hipoteza naukowców z Harvardu dziś na łamach dziennika. Tyle z prasy. Oczywiście gazety wrócą w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. 17 minut po piątej. Za chwilkę kalendarium, także to muzyczne, ale wcześniej nowe nagranie w trójce. To Abradab. Ponoć rodzi się przed poną. Urodziłem 10 płyt, 6 solo. Wiesz, koro chyba sporo. Nadal żaden ze mnie solosz. Bo to nie wstyd, ani też nie żaden honor. Co po niektórych ciągle bolą. Będą ryć, drapać, do krwi sypać solą. Składam pokłony z pokorą. Stokrotne dzięki za wszystkie dźwięki moim idolom. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik. Zakiełkowało pięknie ziarno. Zbieram plony i jestem bardzo zadowolony, bo mam markę unikalną. Rap urodzony, kiedy więziły dźwięk magnetofony, to wydaje się być bajką. Basfy i sony na ołówka kręcą się jak drony. To mój kompaktowy Saigon. Te poligony nie potrzebują już ochrony. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik. Koszta zostały przerzucone. Nad Rubikonem staje nowy piękny dzionek. Marzenia już ucieleśnione.

już więcej innych niespodzianek nie będzie w tym nagraniu. W muzycznym kalendarzu David Guetta i Skylar Grey na urodziny artysty, tego francuskiego muzyka i DJ-a, który to kończy dziś 51 lat. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. 25 minut po godzinie 5 sięgamy pamięcią po kolejne wybrane wydarzenia z historii. Także w historii muzyki. 151 lat temu urodziła się Maria Skłodowska-Curie, fizyk, chemik, współtwórczyni nauki o promieniotwórczości, współodkrywczyni polonu i radu, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla, profesor paryskiej Sorbony, zmarła w 1934 roku. 149 lat temu na trasie Paryż-Lyon odbył się pierwszy kolarski wyścig szosowy z udziałem 300 zawodników. To było 149 lat temu, 123 km do pokonania. 105 lat temu urodził się Albert Camus, francuski pisarz, laureat Nagrody Nobla, twórca powieści, dramatów i esejów. W roku 1930 w Warszawie rozpoczęła działalność Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna. Pierwszym rektorem został Karol Szymanowski. 62 lata temu w Paryżu wybuchły gwałtowne manifestacje antykomunistyczne, wyrażające protest przeciwko inwazji na Węgry. Rok 1956. W 1963 w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie uruchomiono pierwszy w Polsce laser rubinowy. W 1977 założono Polski Związek Badmintona. Ciekawe, kto słuchaczy Budzika. Może grywa, może od czasu do czasu, może regularnie w Mintona. Proszę dać znać. 38 lat temu zmarł Steve McQueen, aktor amerykański, a 14 lat temu odkryto planetoidę 2004 VD17 144-897. Taka prosta do zapamiętania, która to właśnie planetoida 4 maja 2102 roku ma uderzyć w Ziemię. 2102. No, to jeszcze trochę czasu zostało. Oj, tam nie ma żartów, nie ma żartów. W muzycznym kalendarzu ważna data w historii muzyki. Oczywiście wspomnienie wspominaliśmy przy wypominkach muzycznych właśnie Leonarda Cohena. Dziś wspominamy tego kanadyjskiego piosenkarza, barda, poeta w drugą rocznicę śmierci. Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Hey, nanny, hey, nanny. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker, we kill the flame. Lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker. Leonard Cohen, muzyczne wspomnienie w drugą rocznicę śmierci artysty. Ciąg dalszy kalendarza za chwilę, teraz 5:30, czas na prognozę pogody. Ranek mglisty, uważajmy, przed południem miejscami będą utrzymywały się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a dziś ma być pogodnie, słonecznie, choć na wschodzie w rejonie mgieł zachmurzenie duże. Wiatr słaby i umiarkowany w kotlinach sudeckich porywisty. Ciśnienie bez większych zmian. W południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali. Pięknie, ciepło, znów i słonecznie. Od 11 stopni na Suwalszczyźnie, 16 w centrum, najcieplej na Podkarpaciu, do 20. Charlene Spiter, szkocka wokalistka zespołu Texas, ma dziś urodziny. Składamy najlepsze życzenia. Ciąg dalszy za chwilkę w muzycznym kalendarzu, ale także śledzimy to, co dzieje się za wielką wodą. Prezydent Trump w otoczeniu najbliższej rodziny i przyjaciół oczekuje na wyniki wyborów do kongresu. A w wyborach walka toczy się o wszystkie 435 miejsc w Izbie Reprezentantów, 35 miejsc w Senacie, także o funkcję 36 gubernatorów stanowych i 3 gubernatorów innych terytoriów. Oczywiście największym zainteresowaniem cieszą się wybory do kongresu. Tak zwane wybory środka kadencji są organizowane 2 lata po prezydenckich i zazwyczaj są plebiscytem na temat nowego lokatora Białego Domu. Amerykańskie media donoszą właśnie, że demokraci przejmują kontrolę nad Izbą Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Więcej w serwisach informacyjnych, oczywiście na bieżąco te informacje także właśnie ze Stanów Zjednoczonych. Za 24 minuty 6. Wracamy do muzycznego kalendarza i do najlepszych życzeń urodzinowych. Pamiętamy, że 47 lat temu urodził się Robin Fink, amerykański gitarzysta, między innymi grający w Nine Inch Nails, ale także w Gunsach. No! Budzikowe kalendarium muzyczne. Help me, I think I'm falling in love again. When I get that crazy feeling, I know I'm in trouble again. I'm in trouble, cause you're a rambler and a gambler and a sweet talking ladies man. Like you love your Johnny Mitchell w muzycznym kalendarzu urodzinowo dla urodziny tej kanadyjskiej piosenkarki. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Zaległości korespondencyjne. Szybciusieńko pan Krzysztof z Justynowa podpowiada, że to jednak w województwie łódzkim ten Justynów, 10 kilometrów od Łodzi, już w pracy zameldowywuje się. Z kalendarza świąt osobliwych wymyśla, czy odnajduje, jakkolwiek. Pan Stefan z Mielca, dziś Światowy Dzień Kotleta Schabowego, a wiemy, że kotlet schabowy nawet bez dżemu. Palce lizać. Pan Maciek z Zawoi z psem, który to już niedługo będzie mierzył grubość pokrywy śnieżnej, o tym, że najedzony leży i udaje, że śpi, gdy słuchamy Trójki. Że to pies pana Maćka, nie, że, żeby było jasne. Pytałem, kto w Mintona pogrywa albo grywa, między innymi pani Kasia, pani Monika, pan Rafał i pan Konrad. Bardzo pięknie dziękujemy. Udanych zagrań życzymy. Dzień dobry, kłania się pan Tomek, parzący kawę dla naszego budzikowego grona. No i w ostatniej chwili także pani Ela na liczniku 9 stopni sprzed lustra podczas malunku. Tak to pięknie nam się składa dzisiejsze budzikowe grono porannych korespondentów. Za kwadrans szósta, czas na country w budziku. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Steve Earle wychował się w Teksasie, w związku z tym muzyka jego jest bardzo eklektyczna. Jest tam troszeczkę folku, teksaskiego rocka i oczywiście dużo muzyki country i folk. W związku z tym, że Steve Earle jest także songwriterem, czyli tworzy własne utwory, jest uznawany za wielkiego teksaskiego poetę. No to posłuchajmy w takim razie go w piosence miłosnej o tym, że nosi on ją wszędzie, gdzie tylko idzie. Nie może o niej zapomnieć, a ona przecież już dawno odeszła. I still carry you around, wciąż noszę ciebie przy sobie, tam gdzie pójdę, a przecież ciebie już nie ma. Steve Earle i oto utwór jeszcze jeden, napisany oczywiście przez artystę wokalistę, który jest songwriterem, czyli także tworzy i teksty, i muzykę. You know the rest. Mojżesz, 10 przykazań, Kolumb odkrył Amerykę, David Crockett walczył w Alamo, całą resztę znacie, nie chcę mi się opowiadać. A bloody mess, and you know the rest. Johnson went to the crossroads with a guitar in his hand. Well, the devil had him a guitar too. He says, this is what you need, man. You can be the best, you know the rest. Country w budziku ponownie jutro. Polecamy i zapraszamy także przed godziną szóstą. A może by tak zagrać nie w trzy szybkie ciach-ciach, ale trzy ostatnie. Kto pierwszy, ten ostatni. No, pani Kasia Sycowa też ściska mocno budzikowe grono już po spacerze z psem. Pani Beata także z Poznania dodaje 10 stopni. Teraz w powietrzu unosi się słodki zapach liści. A jeśli chodzi o święta, ja nie wymyślam. Ja odnajduję gdzie, a to już inna sprawa, podpowiada pan Stefan. No i na tę odpowiedź także pan Roman reaguje. Jak country w budziku się pojawia, to u mnie na talerzu owsianka. Smacznego, pysznego za 8:06. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Leci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, żeby w skrzydłach puścić wiatr. Nie czekaj, nie czekaj. Nie czekaj, nie czekaj. Teraz jest najlepszy czas odczarować wróżby z kart. Do krawędzi tylko krok. Skoczysz teraz, skoczysz teraz. Oh,